دید مکلفیت ندی و تری اس مزمار طرف مکلف دی او چ مکلف دی دی اخبر مکلفیت نتر سره کی عذاب ورته ګور نو ایمه مکلفیت ذکر کیږي چې کافر در مکلفیت ندی و تری اس مکلف دی ها فل منزو په حج په زکات وس ندی مکلف په ایمان مکلف دی خو دی ایمان دی اول دوار راوړي تکلیف په ایمان وس امستا سره ده عناد سره ده انکار دی مکلف دی علاوه کیبه نو په ورځ قیامت هم دغه پښتنه کې چې مکلف وي او کوي دینه او عذاب امر سره ذکر کی نو راسی وای قل تو ورته وای او دا کفار او دا مشرکین ورته اون ضرورت سی وګوري په نظر سره د عبرت او د غور لکه مشتی چاته وای موږ یې ته پر دې خبره یو نظر ورک نظر څه معنی یی فکر پکې کی وو وه بار خپل راي پیش نو دې ته مو ورته اون ضرورت سی نظر او فکر وکي غور وکي په چیش کی ماذا چیش ستا د دلائل څخه د توحید الله د دلائل څخه د قدرت د الله فی السماوات و اسمانو کی ولارض فمزک کی خو په دغه مزک او اسمانو کی څونه دلائل دي خو فکر په کړی کی وي خپل به نتیجه در کیچ دا یو واحد ذاتی چې چلی دا نظام دلته دوه لاسونه چلیږي په کشي کې نو که دوه لاسونه په کشي کې چلیدلی نظام خرابې دی او دونه دقیقې چلی دونه په باریک بینی باندې چلی چې د انسان د خلکو په چمو العقل به ګوته په غاښ ورته ونیسي خلاصه یې داسې موږ تیس په دا ګلانې کې داسې ګل لیدلی دی چې د یوې خاورې د یوې اوبو د یوې هوا څخه دی ادینه شوه او نما کړي په دا خپله تنه کې داسې یو ښایسته ګل راوباسي اوس ورته وایه چې د تنې رنګ د زرغون و په دا زرغون کې دا سور څنګه راووتې په دا سره کې بیا دا سپین ټکي څنګه ورله راورکول شوه ور اوبه یو اوبه دي چې پر لګیږي خاوره یو خاوره ده لمر و هوا یو پر چلیږي نو درخته زرغونه سو په زرغونه کې سره ګلان رايستل یا ژړ ګلان رايستل یا د دا ژړو و د سرو په منځ کې بره بیا وسته سپینې سپینې رکش ورکول یا د مثال په تور شنې شنې رکش ورکول دا یو جلا کار دي دا نماز یې نمونه ما پیښ کړ که خپل نظام ته د کال متوجه شي چې سره کم دا کال روان دي د لمر په سیو پیښیتس نه د لیدلې د سپوږمۍ په سیو پیښیتس نه د لیدلې دا غره کم د فصلونو دي چې دوبې دي منی دي پسرلی دي ژمی دي تر اړ یې اړ خو په دې کې د الله د وحدانیت دلایل په زفا او په کړاو کې نه دا الله تعالی د قدرت دلایل په کښې کې جنو تاسو خو نظر په کښې کې وکړي غور خو ورته وکړي ته ګردومر لکه یو حیوان چې خوراک کوي چې خوراک وکړي بیا داسې په دغه کې دې فکر دی دغه سې ورته تاسو که یو څه سوچ هم وکړي نو بل ته ورته وایه انظروا تس نظر وكي فكر وكي غور وكي ماذا چشي دي دلائل سخه د قدرت او د توحید د الله په سماوات په داسمانو کې او ارض په دمځک کې معنا به خې ډیر دې حساب ته لګینو و ما تغنی الايات والنذر الا فاقوي و ما نو دا چې مال دا تکلیف بیان یغه دغه د انظروا توري امر دي قلت ورته چې انظروا تس وګوري دغه د الله دی مکلف چې کافر په دغه نظر مکلف دي چې د بیت په دغه کائنات کې وکی چې د الله وحدانیت قدرت پر و پیژني وز الله و ما تغنی ندفعك يا عذابنا الايات وتغ دلائل د قدرت والنذور تغ بيروني چې ودي سور کول کیش عن قوم د اغه قوم څخه دغه عذاب نه منع کی لا یمنون چې ایمان نه راوړي په دغه کار نکړي چې څوک خو اغه دی مولوی صاحب اخته دی و خو اغه دي شیان بیانې بابا دغه مولوی صاحب اخته دی د مولوی صاحب بیان ستاسو عذاب نه د پکی ستاسو عمل کول غواړي ستاسو منل کول غواړي چې ته شي نه منې و دې ادي اخته دی کې نو دغه اخته به تاسو څه پیدا کړي نو رسولانو چې کمی بیرونی ورکړي الله وایي د رسول بیرول چې ودی کې ورکړي په دې د دې غیر خلاص شي په دې خو نس وي خلاص عذاب او سندر ته ګوري معذب یې ته مکلف یې دا کار په خپل وخت ته خو فقط تر فکر پر مازی ور او ما تغنی نه د فقی چې شنو د فقی عذاب نه د الله تعالی هغه گرفتونی و نه د الله تعالی سو کې نه د فقی الایات د دلائل د قدرت د الله دلائل د وحدانیت چې بیان بیانې ول نذور د بیرونی نذور چې دی نذور د بیرول ته ویل کیږي نو دا جمع د انذار بیرول ته ویل کیږي څوک بیره ول نذور د بیرونی عن قوم انت اخر قوم سخ دفع نك اذا عذاب لا يؤمنون شي ايمان نرى فقط بدا بيانو بني خلق ذا عذاب نخلص شي تشاج دغنا بيانون شروع بيانون شروع د منو منول ولا سوق منول ولا جي بيش فجي سوق نخلص شي نو دا عذاب دم كي گا كي ولا ور كول شي دا تا دا عذاب نخلص شي فهل ينتظرون الا انه فهل ينتظرون نو دي انتظار نكي الا خبيا كي مثل د مثل ایام دورز الذين د اغ خلقو خلو چې چرسی وي من قبلهم د مخ درتي د مکه در مشرکان د مخ چې چرسی وي دا قومونه ده رقم رقم د نبیانو قومونه کې رسیو دي وګو چې د اغه نبیانو انکار کاوه هغه ته کوم عذابونه راغله د دې د اغه سي عذاب په انتظار دي نو بل انتظار نکړي کني کافر خو په دې انتظار وکاو چې زه عذاب ته منتظر دا د عمل د غوي چې د دې سي عذاب غړي وکي هغه ته انتظار کوي کدا اس په خبره اوس پوهیږي الله وي دې انتظار نکړي الا خو بیا کې مثل د مثال ایام د ورځ د چا د ورځ الذين د اغه خلقو خلو چې هغه تیر سی ویل من قبل مخکې د دې چې هغه نو کوم کسان یې جوړ دي مخکې تیر سی ویل ته موسی علی السلام د عیسی علی السلام د ابراهیم علی السلام نوح علی السلام دا ګردنه بیا چې تیر سی ویل دوغه قوت چې کوم عذابونه راغلي دیم دو غوچش پی انتظار کینو نو کوئی کی داغه پی انتظار یه ولی دا ستا عمل وای کنی مال که پیر وزی انتظار دا عذاب کن بیا دا کار چه دا خپل کپر سلاس نا اخلی نو علاوی دا مانا چه اغا عذاب تا منتظیر چه در باندی راسی که دا اس پا ترجمه واسطه اس پاید لیست ایام چی زیگر سی ایام خو معنی اصلی ورز دا ورزی مگر پا معنا سر دا نعمت و دا عذاب دا استعمالی جدوار ایام تور ذکر سمراد نعمتونه یذنی عذابونه لکه پر یو چا چې د ش نعمتو وخت کې سوی برای یار هغه شی ورځی وي شی ورځ معنی ش نعمتونه پکې کې نعمتونه یادی یا چې تکلیفونه پر کې سوی بدی ورځی وي معنی بد عذابونه د ورځې نوم یادی مراد نه هغه عذابونه کې نو دلته ترجمه دار او ته لچ دی انتظار نه کوي مگر نه د مثل د عذابو د هغه خلکو ایام په معنی د عذاب سدلتونه په قران کریم کې راځي دغه مضمون چې عذاب راغلی برای تذکر به ایام الله دې خلکو ته پند ورکوي په ایام سره د الله د ایام سمراد یغه نعمتونه سی یغه عذابونه سی وریات سی نو دې انتظار نه کوي مگر د مثل د عذابو د هغه خلکو خلو چې هغه مخکې تر سوی من قبل هم د دې لا په خوا قل ورته وای نو چې دې په عمل د دغه تاته د شی چې د عذاب په انتظار کې ورته پند تجربه نو انتظار وکړه دغه سی عذاب چې د وګوره کم خلکو عذاب ته مواړي اینی زم معاکم شتیسی سر ملاد منتظرین دی انتظار که اون کسیم زم دا اغا عذاب منتظرم چه خدای پاکیت سا وقت تر راولیم ولی خوز ما خبر ادی نمانی نو زبم انتظار وکم چه سا وقت رازی تم انتظار وکم چه سا وقت رازی که دایس پا خبر پوسی علا و نبی علی سم تو دید تو چنو وکی انتظار چا عملا داخل گو تشوی چیز دا غس عذاب غارم چا غرا نسی اسلاکی جمنا نو انتظار و پیرا بس چا علایت سا وقت راولی اینی زم عکم شتیسی سر من المنتظرین زم دی انتظار کبون کسیخ دا غا عذاب تمام چا علایت در لرا در کنو ولی خوابی حق تا نرازینو ثم ننجي رسلنا دا غزایت به متوجه سیر دا ثم د مخه نو دا مضمون شول کیږي چې هغه خلک چې په خاطر سی وي و هم هغه ته خو نو عذاب مو راوستي نو بارا غوت معذاب راوست سم خود عتب ته فردی معطوف علیه غواړي هغه معطوف علیه دغه دي چې نو غو خلق ته معذاب راوست سم بیان نو نجي موږ نجات ورلره ورکی رسول نه خپل رسولان ولره والذین او هغه خلق ته نجات خلاص ورکی امر چې غو ایمان راوړي د شنو چې حالت ګرد په پښې ته د عذاب باندې اختص ول لکه د مثال په تور د لوط علیه السلام په قوم عذاب راغلی نو د یمر صرف عذاب اختص خو نه دی اختص هغه د اتباع چې د تابع دار کړو هغه په عذاب اختص خو نه سو نو عذاب پر را لی ثم بیان نجی موږ نجات لره ورکی چاته رسول نه خپل رسولان ته والذین او هغه خلق ته امنو چې ایمان راوړي كذلك فرداغ كم حقا حق هذا علينا فرمج ننجي تشمج بني جات المؤمنين والمؤمنات ترى لك اغش وغوت عذاب لرواركولس او دار رسولان وكي جات لرواركولس خلاصون لرواركولس فر اغر كم بنجي مج نجات المؤمنين والمؤمنات كذلك سر دا ننجي المؤمنين مشم دا حقا علينا سترجمه كي قام را اڑون بر خبر تسبوسي كذلك فرداغ كم نجات لك اغر رسولان تشوركولس او يشتر نبي عليه السلام ده مخه كيرسيو نون جی دا غس نجات مرور کو المؤمنین و دا مؤمنان دا چبر نبی علیہ السلام ایمان را ورد جیتا بم خلاص الور لرا ورکو وام حقا علینا وس حقا علینا ترجمه کم حقا دا حق دا علینا پر مرور علاوی دا زمازی موارد دا غم مؤمنان دا عذاب از خلاص الور پا عذاب چوک با اختاسی دا غم کفار با اختاسی وس پا ترجمه کوساس دا حقا علینا زی مواری مخی علاوی باری اغم نرجی المؤمنین نوائی كذلك پر دغه رقم نجات لك چاته چې کول سو لکه هغه تیر رسولان ته چې ورکول سو په عذاب یې واځي قوم مختص و امداز موارد پر مش څنګه چې نون جل مؤمنین مؤمنان ته دوم نجات کو خلاص نور لرو کو د سینو نه دي چې عذاب را لوي مؤمنان ته بنو نور کول کیږي وس نو هغه عذابونه چې پر تیر او متو باندې راغلی و د نبی علی السلام امت خو دې ځنی خلاص دي او غو ته مسخ ور کول سو نو دې ته مسخ ور کول کیږي خو نور کول کیږي خزران سو بزو گانس ور یا توپانونه پر راغلی و دغه څه چې ګرد نسل ته باسو نو دا غره کم دی خونت نو اغه عذاب خونت دی کولس د اخرت عذاب ام مؤمن خلاص د نبی علی السلام د امت یو مسله دلته سوال دا ورګیږي چې نو شه د جنگ چې پیښ جنگ خو د کافر د پاره عذاب دی خو د مؤمن په عذاب اخته دی قاری دی مدي په جنگ اخته دی کنه دی وای د مؤمن د جنگ چې دی کی په کښی کې مرکیږي چې پکیش د د پاره عذاب نه دی د د پاره خدای په پاته درجات دی خو شهید ته ګر سره الله تعالی مړی مو ګوره ګر سره د الله تعالی په وړاندې چې شتیش باندې دی د ظاهری مرګ ورته راځي خو د یو قسم حیات ام لري هغه حیات الله تعالی قرآن کی ثابت کری دی نو دا به تپ عذاب نه پیشه چې کوم دي چې مؤمنان کې نجات ورکړي خو مؤمنان مګ دې په ویني رل کیږي دا خو ما دې مړ کیږم دا خو دې د فار رفعت درجات دي هغه عذاب لکه مسخه چې چې کو شي کراسي یا دا غس عمومي توفانونو پر راس چې کسره یو څه ختم کی دا هغه څه مؤمنان تعالی وي لازم ازم وادي د نجات ورلو ټول تر دغه ځای پورې دغه مضمون وو چې د عجیبې خبرې په کښې کې روښانه شوې چې دی په تکذیب نه خلاصېږي اوس هم مکلف دي چې دی به په دغه علاماتو په د آیاتو کې د الله تعالی فکر وي دی مکلف والی او د دغه نظرو په دابیرونو او په دغه آیاتو دلایلو دی خلاصېږي تر څو چې ایمان را نه وړي دا ده ته پیدا نه کوي عذاب ورته راځي څنګه عذاب لکه کیر امتو ته چې راغلی دی به هم په عذاب اخته شي نو پر دې دنیا هم او پر آخرت باندې هم عذاب ورته راځي فسی چې قل یا ایها الناس ترارو په دې کې بیا دا خبره کوي چې اعمال مخکې در تسلی خو د ولا تکونن څخه چې دا پنځه نیویم آیات هلته خو د دې تکذیب ذکر شوی و اوس الله عز و جل دی چې تکذیب د کوم دین کوي د هغه دین حقیقت به زه تاسو ته روښانه کفار چې کوم دین نه مني چې د اسلام دین دی د دې دین حقیقت الله عز و جل ته ښکاره کوم چې د دې دین حقیقت پر توحید ولاړ دی د الله پر یګانګي ولاړ دی نو توحید بد کار توحید چې کوم څوک بد بولي خو هغه په خپله بد دی نو خدا دغه سې د اسلام حقیقت او هغه ماهیت پر توحید باندې ولاړ دی او توحید چې دی دا بیا څه شي دا بیا حق شی دی بیخي ثابت شی دی نو په دغه شي کې د شک ځای لا ولا کیتي انکار کوي په دغه سې جن کې چې هغه دغه سې حقیقت د توحید څخه جوړ دی او هغه حقیقت د چې د توحید څخه جوړ سه هغه حقانیت باندې ولاړ دی معنی چې رښتیا خبره ده صادقه خبره ده دا په شک او د شبهه ځای لا نسته پکښه او چې راځي تکذیب کوي رد کوي یې د شک حق لانه لري چې پکښې کې وکي دا دغه صفه او روښانه خبره ده نو یو خبره چې یو څوک وکړي یو سړی چې دی برا یار خدای خبر چی بکه بلی د دې سره خلق داوا نه کوي ابو لوی کی لکه ستا خبرې چیرې دار کبل د منکر سره داوا کوي الله وي ته د منکر په درجه کې د شک حق لا ولا کړل ته دونه قدر تجاوز کوي چې ګر سره منکر دي نه د جن منین نو د جن حقانیت الله اوس بیانې د اسوي قلت ورته وای و نبی علی السلام ته خطاب کی و یا ایها الناس ای خلق ته مکه خلق مراد مشرکان ورته ان کنتم کچیر تسیاست فی شک فشک من دین از ما دا جن دا غا جن چه دا زیر تیست بیانون دا جن ستا پا شکیه چه دا با نوس حقیقه با دا باکی نو دا جن که تا شک مک وز ما دا طرف های واور از ما جن چه دی دا غا رکم جنی چه دا وار رو توانسا فلا اعبدو ز عبادت نکوم الذین دا اغا خلو دا اغا شیانو تعبدون چه تیسی عبادت کوی من دون الله ما سوا دا اللہ دا اللہ سا ما سوا که تا دا زیل روح شیانو عبادت کیا که دا جمادات عبادت کیا سیبل روح هسی جدی مثال په تور بزرگان چې رسیدلی دوغه پر نامه به تان جوړ کړی بار سجدي ورته کی یا دا غیر روح هسی چې مرد چې په مې د پلان د ستوري د دې و عبادت کوي یا په دا نور مثلا د ډبرې چې خدا خپل زی روح نه دی دا عبادت کوي ار کم چې ته کوي چې هغه شی چې تاسو عبادت کوي زما د جن حقیقت دا دی چې زه خود به شی عبادت نه کوم کته په شک چې دا جن بسنګي جن بزو واستاته وشم چې ما جن دا رقم دی ورته ووایه چې ای خلکو ان کنتم که تاسو یاست فی شک فشک من دین زما د جن څخه چې دا جن به اوس څه رقم یې نو یې واوره چې زه رقم تاته وښیم فلا اعبدو نو زه خو عبادت نه کوم الذین د هغه خلکو د هغه شیانو تعبدونه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله څخه نو زه به د چا عبادت کوم ولیکن دونه خبر د اعبدو زه عبادت کوم الله د الله زد الا عبادتكم الذي هغ الله يتوفى شاغ وفات قي وجدكم تاس اغ الا تاس روح حق زد اغ ذات عبادتكم هذا رقم خوب بيجن اغ تش وجد جات زان رس خلاص سوالي كاغ ذات نوي نخدا غد يقول الشر رقم وسيله د زان خلاص ورو د فارسته تش الله تعالى استاد وفات اراده وك طول وسيله انا كما كيش

فإنك بشك تئذن فداغ وقت من الظالمين ذا ظالمان سخي نتيقين ذا ظالمان سخي شد ألا حق دي تلف بي ذا ألا حق دي وخوري حق سمانا ذا ألا حق داغ وشتا ذا دا بندگي يوازي كري وي أو تا ذا داس شا بندگي وكري شاغا ندى نفع خاون دي ندى زرر شتا تي ورسي ندى خطا ظالم شو ظالم خدا غدي شد بل حق خوري تا ذا شا حق وخوري ذا ألا حق دي فاي مالك ياغا كورغ دي ماد كري شاغا تا دا شرك گرز ولي وي أوكي كي کدا اس په مضمون باندې په یاد لیاسنو فإنك ت اذن فداغه وخت من الظالمين ظالمان سخه نو مال دا خبر خو بیا د نبی علی السلام په شان کې ممکن نه ده چې نبی علی السلام به د شکه عبادت کې چې هغه نه د نفع اختیار لري نه د ضرر خو بیا د اوامر ګرځ او شاته متوجه دي او امت متوجه دي نو د دې جن حق حق حقیقت دا غره کبل چې نبی علی السلام کز ما د جن په باریک په شک یا شدا څنګه جن دي زه به خپل د جن حقیقت اسلام سره لاس کړم چې دا دغه څه جن دي ما ته دا غره کوم چې بل چې عبادت به سره نه کوي او ته بغرد مرحانی پیدا باکید به حق ته زی او دغه س چا چا هغه د نپلو د zarar مالک نه دغه عبادت به نکي دغه حقیقت د جن هغه رکن اعظم دغه دی ته به دس نه چنه ولمن ځکه به دی رجا کمه هغه خو چې دی دغه ایمان برته قضا وي هغه شان هغه ور سره مې چا اسلام بوفته وای جن اصلا هغه بنیادی عقیده دغه د وحدانیت چې واجب الله تعالی په بندگی باندې منی و این یمسسک الله بغدر بل دس الله تعالی ما ته د امر کړی دی چې الله دس وای و این یم سسک کچیر مسکی تا الله تعالی پاک منه رسول وکي و تات الله بغدور په ضرر سره ک الله تعالی و تات د ضرر رسول وکي فلا کاشفه استکون کی نست له هو دغه ضرر لره الا هو مگر نه یو دغه الله ک الله تات اراده وکړي چې تا کم تاوان ورسی بیا څوک ست چې تا امداد وکي چې پلانې سړی ته نه کاغه به کومه کو کی د الله د عذاب او اخلاص کی د الله په مقابله کې بیا څوک تصرف چلو ورای سي هیڅ څه نس چلو ولای ک تا مس کی الله پاک بغدور فزرر فلا کاشفه هیڅ استکون کی نست له هو دغه ضرر لره الا هو مگر نه یو دغه الله یا کاشف دی د دې کشف د دې ازاله برابر به الله دی دا ضرر چې تا ته رسید کدا د نه جوړې د قسمه څخه دی به الله بل څوک ولا کا وخت کدا اسباب په کار میز اسباب الله امر ورته کې اشتدا کار وکم چې کوم ګوري تخلیه ته اچ الله به اراده کې چې دا سفر نه تمام شي کنه هغه ګولې به د مرګ لپاره تمام شي کاشف د ضررو لکه د نه جوړې چې میاد کړو یا مثلا تاوانونه د مال تاوان درته پیرسو دغه مالی تاوانونه په باغ کې درته پیښیږي یا د مثال په تور په نور تجارت کې درته پیښیږي د جټولو ضررو استکونکي الله عز وجل دی برنست و ان یریدک بخیر و ان یریدک چیر اراده وکړه د الله پاک کو ته به خیر په خیر او په ګټه سره که د ګټ اراده درته وکړه چې ګټه تا ته ورسې په بدن کې صحت لري در یا ش اولاد در لري در چې تجارت او باغ در لري در کې فلا راد لفضله فلا راد اسر دون کی نست لفضله فضل رد على عز وجل دانو ده الا فضل دي ده الا فضل بیا سو کی استکوای نست دغه د دنیا دی بار بیا سره لکی سره غټه کی چې ست د نعمتونو در تزایل کی چې الله په سلام نه کړی نه سر سی استکوله نو ده الله تعالی قدرت کی ورته روشان کی د او خلق عجز روشان کی چې در ضرر او د نفع مالکان نه دي الله سما سیوا نو د عبادت ورته اس سو کی چې د اراده د ضرر او کی سو کی استکوای نصیب ده کده اراده د ګټ وکړه سو د ګټ استکوای نصیب ده د فضل نس استکوال نو خدای غو مختار مطلق ته د عبادت وردی دغه زموږ د جن حقیقت شي یصيب به من یشا یصيب رسول کی الافا به په دغه فضل احسان سره من و ارغ چاته یشا او چې الله تعالی ورته خوښ سي من عبادت د خپل بندگانو سره د الله تعالی فضل د الله په اختیار کې دی چې الله چاته و غوړه کوي یو د فضل څخه دغه نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خلک سګی لیکي چې یانو نبی ته کده ابو جیل به نبی وای یا نبی ته کده ابو لهب به نبی وای یا ک نبی کده پلانې د دې هغه سرداران چې و چې مالدار خلک و دغه دا ولې چې مې ابو طالب بابا ته به چې مې ابو طالب بولي علاوه دا استعداد د دې د فضل زو د تور کوم نو علاوه تر خپل فضل لکه نبوت یا نور فضلونه دا ټول چې د په ورته کې چې ته او پیغه ته ولرو کې وهو الغفور الرحيم وهو تغى الله دا اوس تیس لا صفات وابره دي کدا اس په صفات باندې تیس کوي دي هغه چې ضرر ورسي درته څوک یې استکوای نه سي بده کګټه درته ورسي څوک یې درته استکوای نه سي بده او شاته وګړي دا فضل واغه ته رسي دغه نو الغفور الرحيم دا غزات الغفور دی بخشون کی دی الرحیم دی رحمت کون کی دی دا غصوب دا غصزات دا دا دا غط غفران دا غط رحمت دا غص اختیار دار دی دا غص پتو خواهند تر دغه ځای پوری ما ول دغه کفارو دغه قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک تر دغه ځای پوری ته دې د کوم خبر ازاله ور لره ور کړل چې دوی خو انکار کاوه الا پاک د جن حقیقت ور تشکاره کی چې د نبی علی السلام چې کوم جن دا وړي دا دغه سي روشانه خبره ده د شک ځای لا ولا کدي شک شته پک شو کې ته الا اذا منکر من نه پر شیا ځنه زغله شک والا پر شیا نه زغله دغه سي سر منده په خلاصي ده الله دا دغه ساده خبره ده سر دوس په خلاص شو کنه شو نو د شک ځای نه دي انکار بد کې مي خوای نو به ار د صورت خو ګرد د دعوت مبارک چې توحید ته خلق دعوت اول په دغه صورت ویل خو مکه صورت د مشرکان سره مقابله و د قران حقانيت ته خلق دعوت کړ په دلایل باندې د رسول عليه الصلاه والسلام حقانيت ورې شنوالي ته خلق دعوت کړل د قیامت ورې ته خلق دعوت کړل چې قیامت سره به حساب سره کیږي عذاب د دوزخ سره دا خبرې چې ګرد خلاص شي په پای کې د چا سره ډیر جر بحث د دلایل وسی هغه حق والا په پای کې ګرد مبره دغه برای ما خبر غاړي در تخلاص کړل بل استا کار دی نو چې منه کنه منه نه پس مې د سره وکړه د دلایل دغه نه در سره ولا مش په خپل محاورې کې دا غسی نو دا هغه مطابق الله عز وجل فدا پای کې نبی علی السلام ته درسو شي چې ما خپل حق درته بیان کړو ورته دا چې کنه مې هغه نو بر بیا ستا کړ دي ما خو دا غږ د خبرې درته وکړ چې دا توحید حق دی قران حق دی رسالت حق دی بعض بعد مو حق حق دی قل ورته وای ورته یا ایها الناس ای خلقو بیت ګور په ناس یې کې دا مشرکان سره خبره شروع ده قد په تحقیق سره جاء راغلی دی کوم تسال حق او حق جن در تراغلی دی من ربکم در بس خصه دا جن حق دی چې ما در تراوړ دی دا قران حق دی چې ما در تراوړ دی ترجمه ته مو وکتل قل ورتو یا ایها الناس ای خلق قد په تحقیق سره جاء را تک کړی دی کوم تسال حق او حق را تک کړی دی من ربکم در بس خصه چې حق دا ټول جدي اسلام دی سره د قران فمن اهتدى فمن نفس اغسل اهتدى چې هغه هدایت سي لار پیدا کی وې منی فإنما بشك يهتدي ذي هدايت كيجي نفسي دخل زان دپاره نو كسوك هدايت سجن دغ حق بني إيمان راوي خد زان غته وكرل چاچا بل غته رسير فرمات إحسان أجيك تي إيمان راوي تخبل منزو أو دسو تا دا جن قرد أحكام وفرامين خبل كد إسلام فجو بنا خبل كي إحسانون فرمات دس شي جنو خبل زان غته كي ما فادي حق در تبايان ومن غضل ومن أرغ سوك غضل چاغ قمراس ويا يازخ نمنا فإنما بشك يغدل دي گمراكيجي چې دا zarar به یې علیها پر دغه نفس ده د گمراهی تاوان درته د تراجه دی په خپل گمری او چاته تاوان رسی یو څوک چې خدای ته بد نسبت کی یا قران ته کی د اسلام دین ته کی یا نور د اسلام مقدسات کی وزدجه تاوان دی خلکو ته رسی خلکو نه روړی په جده د پښکنځولو کمیږي د پدیشانو نه د غوژن په جده کمیږي zarar به درته رسی الله به دغه خپل بیجنی نحوست باندې هم دایمه ابتلا کوي په دې دنیا کې به موجود په نحوست په تنګي کې تیریږي د آخرت عذاب خو به هیڅ یبه نو ګور حق خبره چې مال دس خلاص ده قلت ورته وای ایها الناس ای خلقو قد جاءكم الحق من ربكم تستو حق درب سخرالي نو څوک هدایت څه فإنما بشك يهتدي د هدایت کیږي نفسي د پاره د ګټي د خپل ځان پر نور خلقو سي احسانات چي ومن ضل كتشوكم راس فإنما بشك يغدل د ګمراه کیږي چې zarar بي عليه دا د خپل ځان نه د ضلالت zarar هم ده ته متوجه دي وما انا عليكم بوكيل وما نيم انا عليكم برتشي بوكيل زموار زخه پر تاسو زموار نه يم تاکلی مساله کې نه يم تاکلی چې به خامخا په تا ایمان درو راوړي راوړل کنه د خلکو پر چم باندې ولځه توره بل لګید پس پرانو خاصه ما خبره درته وکړه خبره چې موږ نور زست است لپاره وکیل نه وکیل دغه دي چې زموار ته بیا نو د خلکو دا ولي ایمان دې راوړي زما څه ستا په باره کې پښتنه نه کوي کې زما څه فقط د خپل بیان پښتنه کې ستا بیان ته په حق ورسه او کنه ما ورسه دا چې خلک ایمان نه راوړي نو نبي ان بیا ولادت کفار سزا به ودی تر کې چې دا ولي ایمان نه دی راوړي هغه ما انا علیکم دی وکیل زه پر تاسو وکیل مسالات نه يم پښتنه دې زما څه نه کوي کې کما اس نه وای وی خپل وظیفه ما سره ته نه وای رسول بار بز ما څه پښتنه کې دی نه خو ستاسو پښتنه نه کېد زما د وظیفه پښتنه کې دی چې تخپل تبلیغ سره سوال د جن دی ونه کړ ما خو دا وکړ ته سیمه حق دی راوړی هغه دی خبره درته روشانه شو دا مې هم درته ویل چې ګټ هم ستاده تاوان هم ستاده پدې مې خبر کړ زمواري پر مانه د اجتماع ته تاوان ورسه چې ها کوم دی چې ایمان مې راوړی خدای ته به بیا څه جواب کوي خدای پاک زما ستاسو په باره کې پښتنه لاله واتبع ما یوحى الیک واتبعت متابعتك والا ونبي عليه السلام تأمرتي داغ امر امت امس ما دا اغش متابعت تابع ذلك ويوحى شاغ نازلي جو وحي كيج اليك وتاتج تات دا كمشي وحي كيج دا متابعتك دا مبسي لك وفارس مشكلات كيجي كتواخو خلق توانون بار رسي سزا وجزا بركي واصبر